około 25 zł. Więcej informacji na selif.pl. Selif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 maja, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy dogaszają pożar kompleksu handlowego Marywilska w Warszawie. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin. Ulicami Krakowa przechodzi właśnie tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę. W Stanach Zjednoczonych obchodzony jest dziś Dzień Matki. Dla Amerykanów to jeden z najważniejszych dni w roku. Trwa dogaszanie pożaru hal targowych na warszawskiej Białołęce. Przy ulicy Marywilickiej pracuje obecnie ponad 180 strażaków. Skupiają się na przeszukiwaniu zawalonych w większości stoisk handlowych. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Dzień dobry. Jesteś na miejscu. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja, tak. Co się dzieje? No, wokół hal targowych cały czas trwa ta akcja gaśnicza, o której mówimy dosłownie kilka minut temu. Na teren tego miejsca dojechał taki potężny wóz strażacki z ciężkim podnośnikiem. Ten sprzęt będzie służył w dogaszaniu dachu nad tą częścią hali, która się jeszcze nie zawaliła. Rzecznik Warszawskiej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Michał Konopka, powiedział mi przed chwilą, że akcja może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Mamy już pożar przygaszony, mówiąc naszym żargonem, czyli pożar się już nie rozprzestrzenia. Zresztą widać to po intensywności dymu. W tym momencie dym już jest jaśniejszy, leci go dużo mniej, także już coraz mniejsze zagrożenie dla mieszkańców. Bardzo ciężka akcja, dużo materiału palnego w obiecie naskładowane. Wiemy, że tam były boksy, takie kupieckie, sklepiki. Akcję strażaków obserwują okoliczni mieszkańcy. Są też najemcy, którzy mieli tutaj swoje sklepy. Jeden z nich, Artur Krasucki, powiedział mi, że i on, i pozostali najemcy stracili właśnie swoje miejsca pracy. Z tego, co widać, nic nie zostało z całych hal, z naszej pracy. Ludzie pracowali 15 lat. Od paru godzin tutaj przychodzą, siedzą, płaczą. Był lament, płacz, łzy. W hali przy Marywilskiej 44 od lat mieściły się setki stoisk, głównie z ubraniami. Z miejsca pożaru Agnieszka Drążkiewicz. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych przestrzega mieszkańców stolicy, by ograniczyli wychodzenie z domu i nie otwierali okien. Specjalista medycyny rodzinnej podkreśla, że największym zagrożeniem są przede wszystkim przekroczone stężenia szkodliwych substancji zawartych w dymie. Przekroczenie norm dwukrotnie, trzykrotnie, tak jak ma to miejsce w tym przypadku, jest oczywiście dla nas groźne. Zaostrzenie chorób przewlekłych, jeżeli mamy na przykład zaostrzenie astmy ostrzelowej, niewydolności krążeniowo-oddechowej, musimy bardzo tutaj wsłuchać się w komunikaty, jaki będzie kierunek wiatru, gdzie i w jakim stopniu będą te dymy. Doktor Sutkowski radzi, by mieszkańcy dzielnic, do których dotarł dym, pozostali w domach, nie otwierali okien i ograniczyli aktywność fizyczną. Tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę przechodzi ulicami Krakowa. To uroczystość ku czci świętego Stanisława, biskupa krakowskiego. Według informacji kronikarzy, biskup Stanisław miał wejść w konflikt z królem Bolesławem Śmiałym, z którego rąk zginął w Krakowie na Skałce w 1079 roku, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski z archidiecezji krakowskiej. Cieszymy się, że i w tym roku możemy uczcić świętego Stanisława w ten niezwykły sposób i zachować tak wielką tradycję, która nieprzerwanie od wielu wieków jest w Krakowie kontynuowana. Wierni ruszyli z Wawelu o 9:00 i przejdą ulicami Świętego Idziego, Stradomską, Krakowską, Skałeczną do kościoła na Skałce. Nemo ze Szwajcarii wygrał konkurs piosenki Eurowizji. Artysta pokonał wykonawców z 24 krajów, którzy wystąpili w finale odbywającym się w szwedzkim Malmö. Nemo zaśpiewał piosenkę The Code, której współautorem jest polski kompozytor Wojciech Kostrzewa. Szwajcaria, którą reprezentował artysta, zorganizuje konkurs w przyszłym roku. Konkurs transmitowany był przez Telewizję Polską, a jego przebieg można było śledzić również na stronach Polskiego Radia. To jedno z najważniejszych świąt w roku, bardzo uroczyście celebrowane. W Stanach Zjednoczonych obchodzony jest dziś Dzień Matki. Przypada zawsze w drugą niedzielę maja. Dla Amerykanów to jeden z najważniejszych dni w roku. W ostatnich dekadach święto to bardzo się skomercjalizowało. Oczekuje się, że Amerykanie wydadzą w tym roku na Dzień Matki łącznie 33,5 miliarda dolarów, czyli 254 dolary na osobę. Ponad 2,5 miliarda dolarów zostanie przeznaczonych na kwiaty, 1,5 miliarda na prezenty, a 68 milionów dolarów na okolicznościowe kartki. W ostatnich latach do najpopularniejszych upominków dla mam należały opłacone wcześniej wizyty w spa. Najpopularniejszą dzisiaj w Stanach Zjednoczonych piosenką dla mam jest utwór Ktoś tu jest bohaterem, Jamie O'Neill. Stanach Zjednoczonych Dzień Matki zaczęto świętować na początku XX wieku, dokładnie w 1908 roku. Na początku jednak amerykański kongres odrzucił możliwość uznania tego święta za państwowe, w odpowiedzi żartując, że trzeba byłoby także ustanowić oficjalny Dzień Teściowej. W 1914 roku prezydent Woodrow Wilson podpisał specjalną proklamację, która wprowadziła Narodowe Święto na cześć matek. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz o sporcie. Przytupem polscy hokeiści rozpoczęli udział w mundialu w Czechach. W pierwszym meczu po prawdzie przegrali z Łotwą 4-5, ale za punkt, czyli po dogrywce. Dwie bramki zdobył Krzysztof Maciaś, który pojutrze będzie obchodził dopiero 20. urodziny. Pokazaliśmy ludziom faktycznie, że jest nas bardzo duża siła, ale szkoda, że nie udało się dociągnąć do tych 2 lub 3 punktów, bo były tam szanse. Wiadomo, Łotysze też mieli swoje szanse, ale myślę, że mecz był bardzo dobry, stał na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że dużo ludzi zaskoczyliśmy i jeszcze więcej zaskoczymy później. Krzysztof Maciaś gra w kanadyjskiej lidze WHL, no i liczy oczywiście na draft do NHL w tym sezonie. Po golu do dorobku biało-czerwonych dorzucili Kamil Wałęga i Mateusz Bryk. Dziś o 20.20 gramy ze Szwecją. Bartosz Zmarzlik, drugi w Grand Prix Warszawy, drugich zawodach zaliczanych do Mistrzostw Świata na żużlu w tym sezonie. Wygrał Jason Doyle z Australii, trzeci był Brytyjczyk Robert Lambert, Szymon Woźniak 8, 14 Mateusz Cierniak, 15 Dominik Kubera. Doyle liderem klasyfikacji generalnej, Zmarzlik traci do niego 6 punktów i jest egzekwo drugi z Jackiem Holderem. Dobre wieści ze sportu walki. Rywalizujący w stylu wolnym w wadze do 97 kg zapaśnik Zbigniew Baranowski wywalczył kwalifikację olimpijską w Stambule. Natomiast judoczka Eliza Wróblewska zajęła 5. miejsce w turnieju Grand Slam w Astanie. W PKO BP Ekstraklasie trwa 32. kolejka. Liderem znów Jagiellonia Białystok, która wygrała wczoraj z Koroną Kielce 3-0. Górnik Zabrze Stal Mielec 1-1, a Raków Częstochowa pokonał Pogoń Szczecin 2-1, mówi trener Rakowa Dawid Szwarga. Ci zawodnicy przede wszystkim zagrali dla klubu i dla siebie. To jest bardzo ważne. Zagrali dla Rakowa. Zrobili wszystko, żeby dalej zachować szansę w walce o podium Ekstraklasy, o europejskie puchary. Świetne 2 tygodnie przed nami. A przed nami niedziela. Dziś 3 mecze. Już o 12.30 Puszcza zagra z Wartą. O 15.00 Widzew z Zagłębiem, a o 17.30 Szlagier Lech Poznań z Legią Warszawa. Sprawozdania w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Dziś w całej Polsce prawie bezchmurnie i nie powinno padać, od 12 stopni na północy do 21 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumeks, Jaś, Tosia, Kajtuś to imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Pokoiku na stoliku stało mleczko i jajeczko. Przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem zbił jajeczko. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach. Jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. dotykane jajo, co ludzie mi wmawiają. A ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach. Jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason. Bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, nie, nie, nie, dotykane jajo, ho, to ludzie mi wmawiają, niech się palą. Bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Oj, Franku, poranku, czy ty widzisz to, co widzę ja? Bo ja widzę dwoje przepięknych, młodych ludzi, którzy odwiedzili nasze zagadkowe studio. Cześć, Krysiu. Dobry. Dzień dobry. Cześć, Kubo. Dobry było? Czy dzień dobry? Dzień dobry. Dobry. Ciekawa dobry. Jestem, jak wy rozumiecie słowa piosenki, którą dzisiaj rozpoczęliśmy nasze zagadkowe spotkanie. Uwaga, niedotykane jajo. Co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach. Jak wy to rozumiecie, że ta skorupka człowiekowi pęka w tylu miejscach? Nic? No to teraz musimy wyjść z tej strefy komfortu. O! Nas otacza takie jakby pańki. Ależ ładnie powiedziałaś, Krysiu. Jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason. Co to znaczy, że człowiek jest jak posklejany wazon? No, wyciągle pęka i wyciągle trzeba go sklejać. A dlaczego pęka? Bo się natyka jego strefę komfortu, wazon spada z 15 metrów. A co to znaczy, że się narusza strefę komfortu? Wytłumaczcie to waszym młodszym kolegom, którzy teraz słuchają radia, mają 4, 5, 6 lat. Czyli to jest jakby tak, jeżeli coś sprawia się, że nie czujemy się komfortowo, nie czujemy się dobrze. A jaki macie sposób na złe samopoczucie? Bo każdy z nas miewa takie złe samopoczucie. No ja słucham mocnej muzyki typu rock albo techno. Kuba, a ty masz sposób na to? Jak się źle czujesz, to co robisz? Idę do pokoju, czasami się zdrzemnę albo coś. Jest super. I wtedy jest super. A co daje wam największą radość? Układanie Lego. Tworzenie opowiadań. A czy rozwiązywanie zagadki ma szansę dać wam trochę frajdy? No. Zatem podpowiedź numer... 15. Krysia była pierwsza. Pierwsze pojawiły się w V wieku u Chińczyków, a następnie w X wieku u Arabów. Jednak za ojczyznę ich uważa się 13-wieczne Włochy. Do wykonania pewnej ich części... używano drewna. A jeden ze współczesnych hiszpańskich producentów, bohatera naszej zagadki, wpadł na rewolucyjny, ale także rewelacyjny pomysł, aby pewną część bohatera naszej zagadki wytwarzać z oceanicznych śmieci. Zresztą producent ten robi to z powodzeniem już od kilku dobrych lat. Jeżeli chodzi o bohatera naszej zagadki, to ma tu swoje zasługi także niejaki Benjamin Franklin. Amerykański polityk, słyszeliście o kimś takim? Nie. Drukarz, uczony, filozof, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Urodził się dawno temu w Bostonie jako 10. syn z 17 dzieci. Przepraszam, który z ilu? 17. No Bach miał 20. Akurat wy jesteście jedynakami, prawda? Ale chcielibyście mieć 16 rodzeństwa? Nie. O nie, nie. Kot mi wystarcza. Naprawdę? A mi pies, żeby tylko trochę mniej działał. A wracając do bohatera naszej zagadki, to dzisiaj jego części można wykonać z aluminium, ze stali, ze złota, srebra, platyny, tytanu, karbonu, przeróżnych odmian drewna i skóry, ale także kamieni szlachetnych, także diamentów, z muszli materiałów z recyklingu czy płyt winylowych. Wiecie cokolwiek? Nope. O, no dobra, one doczekały się własnego muzeum. Znajdziecie tam wszystko to, co do tej pory w tej dziedzinie wynaleźli i stworzyli ludzie z całego świata. A muzeum to znajduje się we francuskich Dolomitach. No teraz będzie proste. Dzisiaj noszą je, no nie przesadzę, jeżeli powiem, że miliardy ludzi na całym świecie. I jedna osoba z was również je nosi. O nich także jest pewien bardzo słynny wiersz Juliana Duwima. Wiecie jaki? Mm-mm. Biega, krzyczy pan Lar. Krysia stawiona? Okulary. Ale tutaj nikt nie ma okularów. Kuba stawiona? Dzisiaj akurat nie. No okulary. A pan Mieczysław Gajda? Kiedy słońce z nieba świeci, noszą je nie tylko dzieci. Nasze oczy osłaniają. Dobrze widzieć pozwalają. Nie, nie. To nie są żadne czary. To są właśnie, no... Ej. No właśnie, numer telefonu podamy? 22 i 7 trójek. Dzwoncie. Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale. Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego i piosenkę moją śpiewać. Widzę wszystko na różowo i wesoło mi ogromnie, więc nie szukaj okularów, tylko się uśmiechnij do mnie. I pamiętaj, że od ciebie to zależy, czy świat wkoło będzie szary, czy różowy. Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy. Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego i piosenkę moją śpiewać. Widzę wszystko na różowo i wesoło mi ogromnie, więc nie szukaj okularów, tylko się uśmiechnij do mnie. Poprosimy raz jeszcze o zagadkę. Kiedy słońce z nieba świeci, noszą je nie tylko dzieci. Nasze oczy osłaniają, dobrze widzieć pozwalają. Nie, nie, to nie są żadne czary, to są właśnie, no... Ej. No, panie Mieczysławie, dodzwoniła się do nas 7-letnia Alicja. Dzień dobry. To już my, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Usłyszałam, że miejscowość, w której mieszkasz, tak pięknie się nazywa Jaksite. Gdzie ta miejscowość się znajduje? Obok Inowrocławia. No, to już trochę nam bliżej do ciebie. To jest duża miejscowość czy mała? Trochę mniejsza trochę. A trochę piękna czy trochę niepiękna? Nie wiem, w sumie. Dla ciebie to takie normalne, od 7 lat tam pewnie mieszkasz. No dobra, a gdybyś teraz podeszła do okna, to co widzisz? No? Ach, to jest bardzo piękne. Ty wiesz, ile ludzi marzy o tym, żeby mieć taki widok z okna. Alicjo, a czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Słuchamy. Okulary. I teraz uważaj, co się wydarzy, bo rzadko mamy tutaj taki tłum. Jest i Krysia, i Jakub, i teraz zaśpiewają ci profesjonalne fanfary. Uwaga. 3, 2, 1, go! Jakubie, dla Alicji, poproszę. Jezu, moje fanfary, to jest po prostu masakra na sali. Dobra, ostatni raz. Razem. Tam, taratam, tam, tam. musi ci to, Alicjo, wystarczyć. Bardzo, bardzo gorąco ci dziękujemy. Uściskaj rodzinę, posłyszymy, że jesteście tam razem i bardzo się cieszymy. Zostańcie z nami, proszę, dlatego, że u nas już teraz będzie biegał, krzyczał pan Hilary, gdzie są moje? Okulary! Szuka w spodniach i... W surducie. W prawym bucie? W lewym bucie. Wszystko w szafach poprze... Wracał. Maca szlafrok? Palto? Maca. Skandal! Krzyczy. Nie do wiary. Ktoś mi ukradł? Okulary! Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka. Parska? Łapie. Sapie było. Szuka w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i... No, nie. Czym? Co tutaj stoi za moimi plecami? A nie ma tego, przepraszam. W pianinie! Już podłogę chce odrywać. Już policję zaczął wzywać. Nagle zerka do lusterka, nie chce wierzyć. Znowu? Zerka. Znalazł, są. Okazało się, że je ma na własnym... nosie. No, a skoro mamy je już na swoim własnym nosie, to śmiało możemy sięgać po nie. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Macie takie ukochane swoje książki, że nie chcecie się z nimi rozstawać? No niestety, ale prawie każda książka, którą wypożyczam z biblioteki, jest taka, że jak ją przeczytam, to się jej nie oddam. Nie można tak. Wiem, ale tak mi się chce ją oddawać, jak? Ale poczekaj, Kuba, możesz sobie kupić swoją własną. Ale rozumiem, że to jest tak fascynujące. Ale już się do niej przywiązałem po jakimś czasie. No ale jak jednak nie, ona nie jest twoja. Na miesiąc, wiem, ale jak można wypożyczyć na miesiąc, ja w ten miesiąc ją przeczytam powiedzmy dwa razy, to już się przywiążę do niektórych tekstów i już się jakby przyzwyczaję, bo to jest w cudzysłowie moja książka, i że już będę do niej zerkał, jak będę potrzebował na przykład jakiś cytat znaleźć. W cudzysłowie to jest twoja książka, tak, ale wiesz, co ci powiem? Pozytywne jest to, że kochasz książki, że wybierasz te ważne zdania dla ciebie, bo książki uczą żyć, ale to straszne, że ich nie oddajesz. A ja mam oddaję! Inne książki. No oddaję z bólem. Ja mam po czterech miesiącach, ale oddaję. Teraz, ja po pierwsze Wojowników. No tak. No i jeszcze ostatnio zaczęłam wracać do fandomu Harry'ego Pottera. Mhm. A do konkretnie do jednego z domów, którego wcześniej bym nie poszła, ale teraz jestem z niego dumna i bardzo mi się podoba i chciałabym należeć do właśnie tego domu. To powiem wam, że weszłam dzisiaj do radia rano, już siedziała Krysia, czekała, czekał Kuba i pierwsze, co usłyszałam, to usłyszałam opowieści o książkach. I to mnie tak bardzo cieszy, bo zobaczcie, ja przyniosłam dzisiaj trzy absolutnie wyjątkowe propozycje. Ta, którą trzymam teraz w mojej lewej dłoni, jest tak przepięknie wydana, że naprawdę trudno będzie mi się z nią rozstać. Edward van de Wendel, Marie Tolman, Lisek z języka niderlandzkiego przetłumaczyła Iwona Maczka. I słuchajcie, zobaczcie, otwieramy. Te ilustracje są tak przepiękne, tak poruszające. No, to jest taki kolaż. Zobaczcie, są prawdziwe zdjęcia. No i bohaterowie już namalowani, wymyśleni przez artystów. I mamy tylko i wyłącznie same obrazy. Takie malarskie, przepiękne obrazy, które już opowiadają powolutku historię. Taka malarska książka. Przepiękna jest ta książka. Wiecie, to jest też wielką sztuką, żeby dobrać tak pięknie kolory. I to jest książka, wiecie o czym, w skrócie mówiąc? O dzieciństwie. O tym wszystkim pięknym, niesfornym, wspaniałym, ale też strasznym. O tym, co przeżywa każde dziecko. I przeżywa też mały lisek. I ten lisek prowadzi dziecko niemal za rękę i pokazuje, że to dzieciństwo ma swój sens, bardzo głęboki, i że trzeba przeżyć różne emocje, żeby wejść w dorosłość. Lisek. Gorąco wam polecam tę wyjątkową propozycję książkową. Znam to. Kolejna książka. Moja wielka, niezwykła rodzina. Napisała Radosina Nikołowa, zilustrowała Jana Popowa. Zaczyna się pięknie. W rodzinie jest cudownie. Wszyscy się kochają, ale coraz częściej zaczynają się kłócić. I przychodzi taki dzień, że mama z tatą się rozstają. I... tak piękny, poetycki, ale bardzo mądry sposób jest tutaj opisana historia dziewczynki, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. I dlaczego tę książkę przyniosłam tutaj do nas? Dlatego, że w takiej sytuacji znajduje się naprawdę wiele dzieci, nie tylko w naszym kraju, na całym świecie. I takie książki są bardzo pomocne, bardzo potrzebne, bo pokazują, że to nieważne,

Reżyserka to jest ktoś, kto mówi, jak należy grać na przykład w filmie. Rozdziela rolę, wybiera aktorów. Ważna persona. A pani pedagog? Kto to taki? Tego nie wiecie? Pedagog to mi się z pedagogiem szkolnym kojarzy. To u nas tabliczka jest w szkole. Dobrze się kojarzy? Dobrze się kojarzy, bardzo dobrze. Czyli nauczyciel, ktoś, kto uczy. Pani Ania jest osobą, która w Teatrze Wielkim Operze Narodowej stworzyła balet familijny pod tytułem Pinokio. Pani Aniu, kim dla pani jest Pinokio? Pinokio to moje najnowsze, najmniejsze dziecko w tym momencie, które już właściwie oddałam w ręce opery, w ręce baletu moich kolegów, którzy teraz się nim opiekują i po prostu nie odtwarzają, ale tworzą za każdym razem nowe dzieło. Także to już mówię, to jest zawsze taki bolesny moment z jednej strony, a z drugiej strony piękny moment premiery, w którym oddaje się tę swoją pracę i to swoje dziecko, nad którym się pracowało tyle czasu, właśnie w ręce już innych. No i niech sobie żyje teraz swoim własnym życiem, niech ma dobrze. Także tym jest dla mnie w tym momencie Pinokio, ale Pinokio też był dla mnie taką podróżą bardzo wymagającą, trudną, ale piękną wraz z moimi współtwórcami, czyli Małgorzatą Szabłowską, Katarzyną Roth, Lidią Wajdyk-Szmajdą w asyście moich asystentów, między innymi Piotr Stańczyk tutaj mnie bardzo mocno wspomógł, ale też Marta Kluczyńska, która muzycznie mnie wspomagała w tym wszystkim i nam też dyrygowała, więc miałam wspaniały zestaw współtwórców i ludzi, którzy ze mną razem tworzyli ten spektakl. No i ta podróż nie była łatwa, tak jak powiedziałam, ale była piękna i pełna różnych odkryć. A takim jednym z większych odkryć było dla mnie to, jak piękna i mądra jest bajka Pinokio. Nie wiedziałam tego, chociaż znałam tę opowieść, ale nie zdawałam sobie chyba do końca sprawy. I w momencie, w którym dostałam zadanie stworzenia takiego baletu jeszcze do muzyki Weinberga, który również jest moim odkryciem w tym wszystkim, to rzeczywiście zderzyłam się z piękną baśnią, piękną bajką o życiu, o dorastaniu, o człowieczeństwie, która bardzo mnie wzruszyła. No i oczywiście wybierając już potem wątki, które chcę zawrzeć w spektaklu, nie byłam w stanie zawrzeć wszystkiego, dlatego że jak to stare bajki, stare baśnie, opowiedziana jest przez różne przypowieści, jest ich strasznie dużo, tych pobocznych historii, więc musiałam oczywiście zawrzeć to w takiej formie jak najbardziej zwięzłej, spektaklowej, żeby opowiedzieć o tym, o czym potrzebujemy opowiedzieć, więc niestety wiele musiałam też pominąć. No ale jest to niewątpliwie bardzo głęboki, szeroki tekst, w którym można jeszcze sporo rzeczy znaleźć i można byłoby takich spektakli jeszcze parę zrobić. A czy wy znacie tę bajkę, tę przypowieść o Pinokiu? Tak. Lubicie? No ja pamiętam trochę inne bajki. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, jak pani powiedziała, pani Aniu, że pani bardzo lubi, że to jest taka piękna przypowieść, baśń. Ja wam powiem zupełnie uczciwie, że kiedy byłam w waszym wieku, kiedy byłam małą dziewczynką po prostu, to ja nie przepadałam za tą bajką. Ja się tej bajki bałam. Tam jest tyle nieszczęścia. Dokładnie. Tam jest tyle bardzo trudnych sytuacji, takich trudnych dla dziecka do udźwignięcia, do zrozumienia. I to jest ważne, że takie bajki są, bo można tłumaczyć sobie świat, ale dla mnie to jest bardzo mroczna, bardzo trudna opowieść. Dlaczego ze wszystkich bohaterów tego świata wybrała pani akurat chłopca z drewna? Pinokia, aby stworzyć tę baletową opowieść w Teatrze Wielkim. No nie ja wybrałam sobie ten temat. Dostałam takie zlecenie, czyli po prostu dyrekcja Polskiego Baletu Narodowego zamówiła u mnie taki spektakl. Chcieli Pinokia na podstawie Kolodiego do muzyki Weinberga Złoty Kluczyk. To konkretnie bardzo. Bardzo konkretnie i bardzo tak naprawdę dwie rzeczy, które są dość odrębne, pomimo tego, że Złoty Kluczyk był powiedzmy przerobioną wersją Pinokia przez Aleksieja, nie mylić z lwem, Aleksieja Tołstoja. Mm-hmm. No i libretto napisane było na podstawie tej opowieści. Libretto, czyli treść baletu, tak? Czyli właśnie to, co jest scenariuszem w filmie, libretto jest w balecie. Mm-hmm. Zresztą nie tylko w balecie, w operze również, ale... Przepraszam, a balet, drodzy państwo? No taki taniec. Jaki? Albo też może być to rodzaj spektaklu, ale tego bardziej tęczonego, niemego, gdzie raczej się nic nie mówi, a raczej przekazuje tańcem i muzyką. A jak tańcem i muzyką można przekazać treść? Aha, prosta sprawa czy niełatwa? Zdecydowanie niełatwa. Ja też tak myślę. Gestem, spojrzeniem. A co, jeżeli siedzisz w, nie wiem, w 200. rzędzie i nie widzisz tego spojrzenia? No albo siedzi się w loży 3 godziny i się ma dość. No właśnie. No tutaj właśnie. Zapraszam was bardzo serdecznie, żebyście zobaczyli ten balet i powiedzieli mi, czy się rzeczywiście nudzicie i czy macie dość. Bo jestem dość mocno przekonana o tym, że będziecie mieli, że zmienicie swoje zdanie, jak zobaczycie ten balet. Znaczy, bo ja ogólnie nie lubię chodzić na balety, przez to zazwyczaj mamy miejsca w loży i sterczymy 3 godziny i po prostu sterczymy, dla mnie... słyszała pani. Tak, i też po prostu dla mnie za dużo. Dla mnie godzina to jest optymalnie, a ja po prostu nie jestem w stanie wysiedzieć 3 godzin na balecie. Znaczy ja wysiedziałam, szczerze mówiąc, sterczałam sobie w loży. Ja na OBW5. Bardzo, bardzo miło mi się sterczało, ale powiem wam, że tak, warstwa wizualna, co to znaczy? To znaczy to, co widzicie, jest po prostu tak przepiękne, tak wysmakowane, tak ładnie kolorystycznie zaaranżowane. Po prostu bardzo piękne są te sceny. Jest ta muzyka, tak jak pani wspomniała, wspaniała, ale jednorodna. To znaczy, że ona nie do końca jest muzyką taką, która spowodowałaby, że dziecko cały czas by się mogło na niej koncentrować. I mam takie poczucie, pani Aniu, że to jest dla starszych dzieci balet. Ja myślę, że to jest dla wszystkich balet tak naprawdę, bo mam mnóstwo przykładów wokół siebie ludzi, którzy przyszli z małymi dziećmi, 5-letnimi, 4-letnimi, no 4 to może troszkę za mało, aczkolwiek zależy od dojrzałości dziecka, ale tak. Od 5-letnie dzieci już absolutnie w 100% wysiedziały z zainteresowaniem, z otwartą buzią i z oczami szeroko otwartymi. No to jest dosyć niesamowite, bo to dosyć długo trwa, prawda? To jest pierwszy akt, to jest godzina, drugi akt to jest tam około 53 minut, w związku z czym jest to, no i tak to skracam właśnie po to, żeby to była jak najbardziej zwarta forma, żeby nie trzeba było sterczeć 3 godzin, tylko żeby jak najkrócej, jak najszybciej to opowiedzieć. Dlatego też, że po prostu mamy również takie czasy i ten tak zwany attention span, tak, który obecnie mamy, jest trochę krótszy ze względu na media społecznościowe. I na to, w kultura tempie, obrazkowa śmiga tak nam ciągle przed oczyma ten świat kolorowy. Po prostu wszystkie informacje dostajemy, jesteśmy bombardowani tą ilością informacji, więc zdając sobie z tego wszystkiego sprawę, ja też się nie lubię nudzić. No przecież kto się lubi nudzić? Ja też nie lubię się nudzić. Chociaż, moi drodzy, nuda jest bardzo, bardzo potrzebna, bo wtedy wymyśla się naprawdę fantastyczne rzeczy. No dobrze, posłuchajmy w takim razie o tym chłopcu z drewna, który tak zawojował świat i no daje do myślenia nam wszystkim, różnym pokoleniom od dawna. La la la la. Nie jestem może baleriną, ale tańczyć chcę, chociaż nie mam tu nikogo. O miłości śnię. Pół człowiek, marionetka pół, tak ćwiczę tu piruet mój. Znikają wtedy wstyd i łzy, krok każdy wolność daje mi. Będę tańczyć wciąż i marzyć o plie. Zobaczą znów mój plos i moje granże te. Już czuję tłumu wzrok, choć z trudem robię krok. No i to piosenka z filmu Pinokio, zaśpiewała Daria Domitrz. No a teraz mam kilka cytatów. A dlaczego my o tym akurat chłopcu z drewna, który stał się człowiekiem? Dlatego, że jest w studiu Anna Hopp, która zafundowała światu Pinokia w wersji baletowej w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. A teraz wracając do tego tekstu Karla Collodiego, chciałam zapytać was, co znaczą takie ważne zdania wyciągnięte z tej opowieści. Nawet jako dzieci musimy przyzwyczajać się do każdego jedzenia, bo nigdy nie wiadomo, co nas w życiu czeka. Oh. No. Mi się to skojarzyło, a może nie będę mówić, czy mi się to skojarzyło. Dlaczego? Ja pamiętam, że Krysiaczku, jak byłaś taka maleńka, przychodziłaś z radia i mówiłaś jeść. Akurat jesteś ekspertką w tym temacie, wiesz? Ale ja może nie będę o tym mówić, czy mi się to skojarzyło. Jesteś głodna? Nie, nie o to chodzi. Pani Aniu, nawet jako dzieci musimy przyzwyczajać się do każdego jedzenia, bo nigdy nie wiadomo, co nas w życiu czeka. Myślę, że sam cytat mówi za siebie. Nie wiadomo, co nas w życiu czeka. To znaczy, że trzeba być gotowym na wszystko i trzeba mieć w sobie pokorę przyjmowania tego wszystkiego, tak? Czyli nie tylko być, nie wiem, wybrzydzać czy wymyślać, że tylko najlepsze, ale życie składa się z różnych elementów i te różne elementy trzeba umieć przyjąć z godnością i czy to jest jedzenie dla duszy, czy pokarm dla ciała, to za każdym razem jednak chyba ta pokora przyjmowania właśnie tego, co nam życie w danym momencie przynosi. Ja to tak przynajmniej interpretuję. Bardzo ładnie. Dwa wyrazy do wytłumaczenia. Godność i pokora. No, co to takiego jest? Pokora to jest, tak, jak umiemy przyjąć na siebie to, co nas spotkało i zrobić to w taki bardzo spokojny sposób, akceptując to. Pięknie. No to Kuba, może się włączysz do dyskusji? Nie, jest taki bardzo wypadałoby. To wcale nie jest takie proste, słuchajcie, wytłumaczyć słowo godność. Potrafisz? Godność to jest takie... No trudno jest to faktycznie wytłumaczyć. Prawda? Krysia, pomożesz? Godność to jest takie... Co to takiego czuję, że mam godność? No trudno wytłumaczyć. No to jest to, że czuję się ze sobą, że to jest moje ja i nikt nie może mnie poniżyć, bo to jest właśnie moja godność. To jak szanuję się czuję... siebie samego, nie pozwolę sobie na pewne sprawy, tak? Dokładnie. A słyszycie tę muzykę, przepiękną muzykę, która teraz brzmi? To jest muzyka pana Weiberga, która również brzmi w spektaklu, ona rzeczywiście jest zjawiskowa. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, jest jeszcze taki cytat. Głód jest najlepszą przyprawą, Krysiu, znowu o tym głodzie. Głód jest najlepszą przyprawą, co to może znaczyć? No im bardziej ktoś jest głody, tym więcej się szybciej zje. Nie. Wiesz coś o tym, nie? Im bardziej ktoś jest głodny, tym bardziej ma gdzieś to, jak to smakuje. Tym bardziej mu smakuje. Nieważne co i nieważne jak. O to chodzi. Tak, dokładnie i tak. Ja jakbym był naprawdę głodny, to nas bym zjadł krem z kapusty. O, jeszcze... O, ja bym chciała spróbować. Nawet głodno nie zjadłabym paluszków krabowych. O, tu i tu się z tobą zgadzam. Złe towarzystwo prędzej czy później sprawi, że stracisz miłość do nauki. Jakie to mądre. I to też wyciągnięte zdanie z tej opowieści o Pinokiu. A to już było na nagraniach niektórych. No to dobrze, że było. Im więcej mądrych treści, tym lepiej. Co to znaczy, Grysiaku? Złe towarzystwo, no, prędzej czy później. No, że im bardziej... Z kim się stajesz, z tym się stajesz. Nie, ale to nie bardziej odnoszę to do samej nauki. Aha. Jeżeli to będzie się kojarzyć ze złymi rzeczami, to co robisz... też przez ludzi, z którymi to robisz, to w końcu nie będziesz chcieć tego robić. Mm-hmm. A teraz pani Aniu, taki cytacik mam dla pani, bo tu już o głodzie jedzeniu było, ale jeszcze jest tak. No właśnie, i też ten Pinokio krąży wokół tego niedostatku, tego głodu, tego braku. Być może stąd jest taka ciemność też w tej bajce. Głód nie jest powodem, żeby zabierać coś, co jest cudzą własnością. No i to jest bardzo piękne zdanie, które uczy o tym, że właśnie co jest czyje, tak? Czyli żeby właśnie szanować siebie nawzajem i że nie ma usprawiedliwienia, nie ma powodu dla tego, żeby zawłaszczać sobie czyjąś własność. Czyli szacunek znowu do kogoś i do czyjejś własności, tak samo jak do swojej. I jeszcze ostatnia myśl z Pinokia, że brać mogą tylko starzy albo chorzy, wszyscy inni powinni pracować. Wyłączam się z tej dyskusji. Dlaczego? Nie, bo ja tego nie wytłumaczę ze żadne skarby. Ty masz to wytłumaczyć. Ale mamy panią Anię, wiecie, a pani Ania na pewno to wytłumaczy. Czyli spadło na mnie, no dobrze. Oczywiście. To poproszę jeszcze raz cytat. Żebrać mogą tylko starzy albo chorzy. Wszyscy inni, to też bardzo współczesne zdanie jest, wszyscy inni powinni pracować. Tak jest, czyli znowuż pokora, tak, w podejściu do tego, co nas spotyka w życiu, że każdy, dopóki jest zdolny do tego, żeby pracować, żeby coś robić, powinien nie być leniwy i nie przyjmować tylko albo chcieć dostać coś za darmo, tylko rzeczywiście być użytecznym, przydatnym i swoją pracą na samego siebie zarabiać. To jest bardzo ważne, bo to z kolei powoduje, że człowiek jest z siebie dumny, jest zadowolony i myśli sobie, ła, to moje życie naprawdę ma sens. No dobrze, to teraz poproszę, aby zagościł w naszym zagadkowym studiu Pinokio w wersji filmowej, no i takiej muzycznej. Zapraszamy. Zrobię z drewna buty dla twych stóp. Będziemy tańczyć, aż padniemy z nóg. Na wszelkie drzazgi mam arsenał dwóch. Ale z ciebie cud. O tak, tak. Pinokio mój, do mnie pójdź. Pinokio mój, mój syn, mój zdrygny syn. Pinokio mój, no proszę, spójrz na obiad twój. Masz Tokio ryś pięknięcnie prój, zajadaj mi się nim. Ja nigdy wcześniej nie pomyślałabym, że będziemy tworzyli audycję o bajce, której tak bardzo nie lubiłam w dzieciństwie, ale tak bardzo zachwyca mnie teraz to, co dorośli ludzie potrafią wyciągnąć z tej bajki, to znaczy i ten balet Pinokio i te mądrości, no bo tamtej mądrości jest bardzo, bardzo dużo. Czy wy macie jakieś pytania? Ja mam, ja się zastanawiam, co było najtrudniejsze podczas tworzenia tego baletu? Nie wiem, czy była jedna najtrudniejsza rzecz. Było sporo trudności po drodze i może nie o wszystkich będę teraz mówiła, bo chyba ugrzęźniemy w tym temacie na zawsze, ale na pewno zaczęło się od tego zamówienia, czyli właśnie, prawda, zostałam poproszona do dyrektora i powiedział: Ania, chciałbym, żebyś zrobiła Pinokia Kolodiego do muzyki Weinberga Złoty Kluczyk. No i zaczęłam zapoznawać się z materiałem. Okazuje się, że to jest tak jakby połączenie muzyki, która jest napisana do zupełnie innego baletu i do zupełnie innej historii, pomimo, że gdzieś tam opartej na Pinokiu, i stworzenie swojej własnej tak naprawdę historii i narracji na podstawie Kolodiego. Więc tak naprawdę dwa zupełnie odrębne dzieła i trzeba było stworzyć swoje własne. No więc cały ten proces jakby szukania, jak to zrobić, to było bardzo trudne tak naprawdę. To był pierwszy, najtrudniejszy etap, ale było trochę innych trudności też, ale słucham, tak. A były jeszcze takie tak zwane big faile, czyli po prostu coś nagle tak nie wyszło, trzeba było szybko naprawiać. Myślę, że big faili to chyba nie mieliśmy jakiś, dlatego że panujemy dość dobrze nad tym procesem twórczym, ale zawsze są jakieś trudności. Śmieszne są. Zawsze są jakieś problemy. Nie ma procesu bez problemów i właśnie trzeba to też przyjmować z pokorą, z godnością i po prostu rozwiązywać te problemy na bieżąco. Więc od tego mam swój super team, po prostu super bohaterski wręcz, który ze mną to wszystko przeszedł. Nie wiem, czy były jakieś fejle takie. Zastanawiam się, czy coś tam się wydarzyło. Nie było. No, obsadowe jakieś tam były, prawda, momenty, że nawet nagle ktoś zachorował albo doznał kontuzji w ostatnim momencie. Już nie miałam kogo tam wrzucić, więc trzeba było bardzo mocno, że tak powiem, kombinować, co z tym zrobić. Mieliśmy też trochę problemów z uzyskaniem materiałów nutowych i tutaj był moment grozy, ale udało się wszystko nam, więc myślę, że jeżeli chodzi o te nuty, to rzeczywiście to był moment o partytury, to był taki moment, w którym troszkę powiało grozą, ale udało się to wszystko na szczęście rozsupać, rozwikłać. Mówię znowu, dzięki mojemu super teamowi, no mówię, to są po prostu super bohaterowie. Mm-hmm. A teraz zróbmy... No właśnie mam. Masz, no, bardzo to poproszę. Tak. Jak wygląda reżyserowanie w ogóle czegoś takiego? No właśnie, tutaj chciałam wyjaśnić trochę, dlatego że choreograf w balecie jest reżyserem. Ale ponieważ rzadko się o tym mówi i nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego ja zawsze mówię, że choreograf i reżyser, żeby ludzie mieli tę świadomość, bo normalnie powiedziałabym, że jestem tylko choreografką, tak? Ale żeby wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę jaka jest moja rola, dlatego dodaję też reżyser. I jeszcze raz pytanie, przepraszam, Jak wygląda reżyserowanie? No, wygląda tak, że to są najpierw żmudne miesiące przygotowań tego, co ja chcę powiedzieć, w jaki sposób. Wymyślenia, mhm. Jak te postaci mają wyglądać, jak te postaci mają się zachowywać, jaki mają mieć rys, jakie charaktery, jaki ruch w związku z tym, no bo ja przecież wszystko opowiadam ruchem, tak, i sytuacjami. A potem praca z ludźmi, układanie każdego kroczku, każdej sytuacji, dawanie im tekstu pod spód, czyli ja też jakby w momencie, w którym tworzę choreografię z tancerzami, to mówię im, dobrze, to zrób coś takiego, spróbuj tak, oni mi też podpowiadają, jak na przykład, albo pytam ich, w jaki sposób byś tutaj z tego kroku, gdzie cię ciało prowadzi, więc układamy choreografię, ale pod spodem, pod każdym ruchem najmniejszym w tej dwugodzinnej choreografii jest tekst i znaczenie, bo to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co przekazujemy, czyli każdy gest. A co pani chciała przekazać przede wszystkim najmłodszym odbiorcom? Tam jest nieprawdopodobnie duża ilość treści naprawdę w każdym geście zawarta. Natomiast ogólne przesłanie... A to, co pani przychodzi do głowy? Najważniejsze. To jest to, czym jest człowieczeństwo. Co to znaczy człowieczeństwo? No właśnie. Co to znaczy człowieczeństwo? Społeczeństwo. Czy na pewno? No niekoniecznie. Jak stajemy się człowiekiem? Człowieczeństwo to jest to, jak zachowujemy się jak ludzie, czujemy się ludźmi i robimy to, co przedstawia jako... Ale ja mówię, że umiejętność odnalezienia się w tym. Nie no, człowieczeństwo nie miało być. Człowieczeństwo to jest również umiejętność odnalezienia się w tym, ale to jest przede wszystkim to, jak stajemy się człowiekiem. Co to znaczy, że jesteśmy człowiekiem, tak? Że stajemy się ludźmi. Co to znaczy? Czy to wystarczy mieć tylko formę ludzką, czyli tak jak Pinokio został wyrzeźbiony, miał formę? Czy trzeba też wykazać się pewnymi cechami, zrozumieniem? Trzeba coś w życiu przeżyć i przejść i zrozumieć tak naprawdę dogłębnie, żeby stać się tym człowiekiem. Co trzeba zrozumieć, żeby stać się tym człowiekiem? No właśnie, i tutaj też jest bardzo, bardzo dużo różnych elementów, ale na pewno chodzi o takie cechy jak dobro, które w ogóle reprezentowały, a propos, wróżki. Więc tak, dobro, prawdomówność, empatia, odwaga, poświęcenie dla innych. No i jeszcze to jest spora lista, teraz próbuję sobie na szybko przypomnieć, co dokładnie te wróżki jeszcze reprezentowały, ale też odwaga, samodyscyplina, rozwój, edukacja, to wszystko, te wszystkie cechy, wszystkie przygody, też umiejętność oddzielenia tego, co jest dla nas dobre, a co nie, niesłuchania tych takich podszeptów, tak, i tego, kto właśnie prowadzi, jeżeli ktoś nas prowadzi na złą drogę i próbuje nas zmanipulować dla swojego celu. Zmanipulować, czyli? Czy zmanipulować, czyli nakłonić do swoich własnych... Poprowadzić wedle własnej woli. No właśnie, do swojej własnej woli. Tak jest. Jesteście naprawdę dobrze. Zobaczcie, jaka to jest kopalnia różnych ważnych treści. Ten Pinokio. A ja ciekawa jestem bardzo... Każda bajka to jest taka trochę kopalnia. Absolutnie masz rację, tak. A jestem bardzo ciekawa, jak mała Ania, mała Aneczka, nie wiem, 5-, 6-, 7-letnia, jaka była? O czym marzyła? Czy w ogóle gdzieś przeczuwała, że będzie robiła to w życiu, co w tej chwili robi? Ja na pewno zawsze tańczyłam i zawsze kochałam tańczyć. To było oczywiście coś, czym wiedziałam, że się będę zajmowała. Znaczy oczywiście nigdy nie można wiedzieć, prawda? Ale miałam te marzenia, jakby niezachwianą wiarę w to, że to jest to, co chcę robić. Od naprawdę najmłodszych lat. Więc rzeczywiście tym żyłam, tym się zajmowałam i to było fantastyczne. Natomiast nie spodziewałam się, że będę choreografką, nie spodziewałam się, że będę tworzyła swoje własne spektakle, chociaż z opowieści mojej mamy i mojej rodziny wynika, że jednak od najmłodszych lat przede wszystkim zarządzałam wszystkimi, wszystkim mówiłam, co mają robić, ale słuchali? Słuchali trochę, na ile mogli. Też byłam zawsze bardzo taka dojrzała i stanowcza i wiedziałam, czego chcę od najmłodszych lat, ale też rzeczywiście sama układałam swoje własne spektakle od najmłodszych lat, więc gdzieś tam w domu na dywanie pomiędzy kanapą a nie wiem, kuchnią czy telewizorem, jak słyszałam muzykę, to sama rzeczywiście układałam choreografię, tańczyłam i zarządzałam wszystkim, co było wokół mnie, tak żeby to się jakoś tam działo spójnie, więc myślę, że można było trochę przewidzieć, aczkolwiek no ja tego jeszcze wtedy nie wiedziałam. Ale to jest bardzo ważne, bo jeśli zagadkowi wspaniali nasi słuchacze, macie w domu dziecko, macie w domu dzieci, to niekiedy rzeczywiście wystarczy uważnie obserwować, bo to małe dziecko bardzo często, nawet jak nie wie świadomie, to wie, bo pokazuje to jego ciało, bo pokazują to zainteresowania, no bo tam, gdzie jest nasza radość i gdzie jest nasza uwaga, to być może jest nasza droga życiowa. I to jest takie ważne, żeby to dzieciństwo wykorzystać, brzydko mówiąc, do tego, żeby szukać to, co kochacie, co jest wasze. Grysiu, co jest twoje? Czy ty już wiesz, co jest twoje? Co dla ciebie tak. jest ważne? Co takiego? Pisanie opowiadań. Przyniesiesz kiedyś swoje opowiadanie tutaj? Zastanawiam się, ale nie wiem, bo one są dosyć długie zazwyczaj. A poza tym jeszcze zastanawiam się nad jedną pracą, zanim będę tak po prostu pisać, to też nad pracą, którą chciałabym mieć i chyba wiem, jaką bym chciała mieć. Jaką? Chciałabym być behawiorystką zwierząt. Behawiorystką zwierząt? Mhm. Ależ to jest piękny zawód. Jakubie, a ty odnalazłeś coś takiego? Inżynieria? Inżynieria. Ale mnie dzisiaj zaskakuje. Ja uwielbiam makiety, ja uwielbiam te wszystkie techniczne aspekty, na przykład budowli. Jestem pod wrażeniem. Jestem a i uwielbiam matematykę, więc się wszystko zgadza. Jestem pod wrażeniem także dlatego, że kiedy byłam w waszym wieku, to ja kompletnie nie wiedziałam, czym się w życiu zajmę. Powiem wam więcej. Jest to troszkę kompromitujące. Skończyłam jeden kierunek studiów, drugi kierunek studiów i dalej nie do końca wiedziałam, co ja mam w życiu robić. To jest kompromitacja, to jest wiedza. Ale to może też pocieszy wszystkie te osoby, które wcale od piaskownicy nie mają takich planów konkretnych. I gdyby nie było tak, że wyszłam na scenę, prowadziłam koncert i pojawiło się tam radio, to nie wiem, jakby się to wszystko potoczyło. Jestem bardzo wdzięczna i za to, że tutaj w tym radiu możemy wspólnie tworzyć to, co stworzymy, i za to, że pani Ania Hop zechciała dzisiaj rano wstać i nas odwiedzić. Bardzo serdecznie dziękujemy. To ja bardzo dziękuję. To. Dziękuję, Krysiu. Dziękuję. Dzięki, Kubo. Wiem, dziękuję. Że rano wstać to nie jest taka prosta sprawa. A proszę pani, to jest całe poświęcenie dla zagadkowej niedzieli. Tam poświęcenia, bardzo to lubię. W każdym razie dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia! See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold signs. I got faith in you, baby. I got faith in you now. And you've been such a good friend to me. Oh, God, I love you so high. I'll pay you. Zapomniałam wam powiedzieć, że ten utwór muzyczny wczoraj zagraliśmy na piegowatym koncercie. O piegowatym koncercie będzie jeszcze więcej, ale naprawdę wczoraj było totalne szaleństwo i taka prawdziwa radość życia. Do usłyszenia. Audycja w Radiowej Trójce dobiega końca, ale nadal możesz słuchać programów w Polskim Radiu Dzieciom. Codziennie od godziny 6 rano do 21. Ciekawe audycje, słuchowiska i muzyka dla najmłodszych. Wystarczy włączyć odbiornik cyfrowy DAB+ lub wejść na stronę polskieradiodziecom.pl. Nadajemy na dziecięcej fali. Zapraszamy do reklamy. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express, płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Thank you.